ڈھیرے چار سمت سے بدخواہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب دے شریف نہ کر دیکھتا یا رسول اللہ کر دیکھتو تمہارا بندہ عذاب میں